Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz insanı helak eden 7 büyük günah. Günahların sayısı çok. Allah Teala'dan haram kıldığı her şey günahtır, büyük günahtır. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bazı sohbetlerinde günahların bazılarını hatırlatmış ümmetin hesabına. İşte bu arada Peygamber'in buyurduğu 7 büyük günahı inşallah bugün saymaya çalışalım. Tabii bunları saymaktan da önemli olanı inşallah günahlardan sakınalım, bunları yapmayalım. Ali Nebi Aleyhisselatü Vesselam kâle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri şöyle buyuruyorlar. İctenibu seb'al mubikati. Helak edici 7 günahtan sakının, korunun buyuruyor. Helak edici, insanı mahvedici. Dünyada da insanın zararı olan, özellikle öbür alemde insanın yanılmasına sebep olan 7 günahı Peygamber'e buyurdu. Helak edici 7 günahtan sakının, korunun. Tabi nedir bu günahlar? Bir merak konusu oluyor. Sahabeler de bunu merak etmişler. Kâlû yâ Resûlallah ve mâ hünne. Bunun üzerine sahabeler soruyorlar. Ya Resûlallah, ey Allah'ın Resûlü, ve mâ hünne. Bu günahlar nelerdir? 7 günah. Kâle aleyhisselam. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Bunları saymaya başladı. Eşşirkü billah. Birincisi, başta geleni Allah'a Celle Şanühü şirk koşmak, ortak koşmak. Bu tabi günahların her günahında başından bu gelir. Tekrar döneceğim, açıklama çalışacağım. İkincisi ve sihru, sihir yapmak, büyü yapmak, yaptırmak, bunlarla İçini görmeye çalışmak. Üçüncüsü ve katlün nefsilleti harramallahu illa bil hakkı. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi haksız yere öldürmek. Yani bir kişiyi Allah'ın haram öldürmeyi haram kıldığı Mevlamızın bir kişiyi haksız yere öldürmek. İlla bil hakkı burada geliyor. Ancak bazen öldürülmesi hak olur, gerçek olur, bazen sevap da olur. Mesela savaşta. Ve ekli riba ve faiz yemek. Tabii burada yalnız yemek değil önemli olanı. Bir kişi faize alsa da verse de, aldığı parayı isterse boğazdan bir şey yesin, İster dilerse üzerine bir şey giysin, eşya alsın, fark etmez tabii. Faizde insan helak eden günahlardan biridir. Ve eklü malir yetimi. Biri de yetim malını yemek. Ve altıncısı ve tevelli yevme zahfi. İslam ordusuyla düşman ordusu karşılaştığı zaman savaş alanından korkup geri kaçmak. Ve yedincisi ve kazfül muhsinatil müminatil gafilati. Mümine bir kadın, imanlı der bir mümine kadın, muhsana, iffetli, ahlaklı bir kadın ve kötülüklerle ilgisi olmayan, ondan gafil olan bir kadına, Allah korusun, iftira etmek. İşte Peygamberimizin burada bize vurguladığı insanı helak eden yeni günahın özeti bunlar. Tekrarlayayım inşallah. Birincisi Allah Teala Celle Şanı'nı şirk koşmak. İkincisi sihir yapmak, büyü yapmak, yaptırmak ve bunda aracı olmak. Üçüncüsü insan öldürmek haksız yere. Dördüncüsü faiz, para almak, yemek, kullanmak. Beşincisi yetim malını yemek. Altıncısı İslam ordusuyla düşman ordusu karşılaştığı zaman savaş alanından kaçmak. Yedincisi de kötülükten haberi olmayan mümine, imanlı bir kadına, muhsana bir kadına iftira etmek. Bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de bulunuyor. Yani hadis-i şerifinde en sahih bir hadis-i şeriftir. Şimdi inşallah bu yedi günahın da biraz açıklamasına geçelim. Birincisi Allah Teala Celle Celaluhu, Allah Teala'ya şirk ortak koşmak. Bu tabii günahların başı budur, en büyüğü budur. Nedir Allah'a şirk koşmak? Şirk yani şerik, ortak, denk anlamına gelir. İnsanlardan her bir insanın mutlaka bir dengi vardır. Bir insan ne kadar güçlü kuvveti de olsa, bilgili de olsa, o kişinin bir dengi dünyada vardır. Hatta üstünü de vardır. Ama Allah'ın Celle Celaluhu haşa, ortağı, dengi, benzeri yoktu Mevlamız'ın. Neden? Mülk Allah'ın Celle Celaluhu. Hallak-ı alem. Bütün alemi yaratan Allah Celle Celaluhu. Allah'tan başka bütün varlıklar mahluk deniyor. Yaratılmış varlıklardır. Şöyle ki Allah Teala yarattığı her varlığını dilediği şekilde yaratmış. Mevla dilediği varlıklarına dilediği görevi de vermiş Mevlam. Örneğin arı bal yapacak. Arı bunu yapmaya mecbur, zorunlu. Yüce Mevla arıyı onun için yaratmış. Tavuk, ördek, kaz yumurtlayacak. Allah da onu onun için yaratmış. Yani onların bedensel yapıları ona göre düzenlenmiş. Balık denize yaşayacak. Akciğerle soluk alamıyor. Solungaçı var onun böyle. Kuş havada uçacak. Onun fiziksel yapısı ona göre yaratılmış. Tabii cansız varlıklar da onlar da bunun gibidir. Her atomun, elementlerin her birinin yaratılış amacı vardır. Elektronların dönüşleri, bulutun oluşu, dünyanın dönüşü düzenli ama başıboş değil, karmaşık değil. Ayın, güneş, yıldızların hareketleri, dönüş yörüngeleri, hızları, süratleri, enerjileri, meleklerin görevleri, esen rüzgarın hızı, amacı, yağan yağmur niteliği, her biri Allah'ın Celle Celaluhu iradesine bağlıdır, emrindedir. Hiçbir varlık başıboş değil. Hiçbir varlık yaratılış amacının dışına çıkamaz. Şu güneş bile yörüngesinden bir milim ayrılamaz. İşte görebildiğimiz kadar, bilebildiğimiz kadar canlı cansız şu varlıklar alemine baktığımızda her varlığın bir disiplin altında bulunduğunu görüyoruz. Her varlığın bir yaratılış aşamaları var. Yaşam aşamaları var, ölümü var, sonucu var. Bir insan ne kadar akıllı olsa bir kişi, haşa Allah'a eşdenk olamaz. İnsanların görüşleri, ideolojileri haşa Allah'a karşı denk eş olamaz. Yaradan Allah Celle. Mülk onun. Evet. En akıllı insanda ki o bulunduğu, yaşadığı çağda ne kadar insanları etkilese de ama o da ana karnında durdu 9 ay. O da o yoldan dünyaya geldi. Kustu. Altına işedi. Burnu aktı. Düştü, ağladı. Hastalandı. Yavaş yavaş büyüdü. Ama o büyüme elinde değil onun. Allah'ın koyduğu bir kural doğrultusunda aşama aşama evet büyüdü. Sonra durakladı, yaşlandı, beli büküldü, gözleri görmez oldu, kulakları duymaz oldu, hastalandı, çaresiz kaldı. Hatta inledi, ızdırap çekti yatağında, öldü, leş yol gidiyorlar insanlar. Ya insan vicdanen, kişi sağduyusunda gerçekçi olarak baktığı zamanlar, haşa, haşa. Yüce Mevla'ya kim ortak eş denk olabilir ki? Allah'ın koyduğu kanunu kim kaldırabilir ki? Allah'ın koyduğu her nefis ölecektir kanunu kim değiştirebilir? Allah'ın koyduğu çekim kanunu kim değiştirebilir? Allah'ın farz kıldığı beş vakit namazı kim kaldırabilir? Ölümü kim engelleyebilir? Yaşlanmayı kim engelleyebilir? Bulutların oluşumunu, yağmurun yağması veya kuraklığı kim değiştirebilir? O halde bütün varlıklar Allah'ın koyduğu kanunlara bağlı, kesinlikle bağlıdır. Mülk O'nundur. La şerike le, O'nun şeriki yoktur. İşte her dönemde çağdaşlık aldatmaları ile insanı uzaklaşmaya çalışmış insanlar. İnsanlara bazı ideolojik görüş aşılamaya çalışmışlar insanlar. Hayır, hepsi boştur. Hepsi boştur. Allah'ın kanunu o da yürütü olan. İşte denge düzen kanunları, çekim kanunları, hayat kanunları, yaratılmış, yaratılma aşamaları, ölüm, kabirde çürüme, tekrar kabirden dirilip mahşere çıkma, işte Allah'ın kanunları bunlardır. Bunun için bir kişi haşan Allah'tan başka birisini Allah'a eş koşar, onu ilahlaştırır, putlaştırır, Allah'a karşı koyduğu kanunlarına ona tabi olursa kişi Allah'a şirk koşmuş olur. Ve bu kişiye İslam'da müşrik deniyor. Ve Allah Teala bize buyuruyor Lokman ayet 13'te Sebillah İnne şirke le zulmün azim. Bakınız. İnne şirke kesinlikle şirk Allah'a şirk koşmak, kalkıp da taşlara, putlara tapınmak, saygı duruşu yapmak, o batıl mabetlere koşmak, medet beklemek Allah'a şirktir. Nedir bu da? Le zulmün azim. En muazzam korkunç zulüm Allah'a şirk koşmaktır. Çünkü zulüm adaletin zıddıdır. Nedir adalet? Her haklıya hakkını vermektir. Mülk Allah'ın Celle Celaluhu. İtaat Allah'a edilmesi gerekir. Kulluk Allah'a edilir. saygı duruşu namazda Allah'a Celle Celaluhu başka edilemez. İşte yedi günahın birincisi Allah'a Celle Celaluhu haşa şirk koşmaktır. İkincisi ve sihrü sihir, büyü yapmak, yaptırmak, aracı olmak, bunlara inanmak. İnanmak, bu da nedir bakınız? Allah'a şirk koşmadan sonra gelen büyük günahların başına geliyor. Büyücülük yapmak, şirk yapmak, büyü yapmak, aracı olmak, yaptırmak, yapmak. Bu sihir denen şeyin acaba nedir menşei, kökeni nedir acaba? Allah Teala her peygambere başka farklı mucize verdiği gibi İdris Aleyhisselam Mevlam gök ilmini verdi abi manada. İdris Aleyhisselam Hazretleri gök ilmine vakıftı, gök ilmine. Gök ilmi deyince aklımıza tabii astronomi gelir. Astronomi başka, gök ilmi başka sevgili kardeşlerim. Astronomi dünyanın büyüklüğünü, ayın büyüklüğünü, dünyaya uzaklığını, güneşin ölçüsünü, yıldızların ölçülerini, işte kilometreyle, ışık yılıyla, şunla bunla ölçer, bunları yapar. Halbuki gök ilmi başka. Güneşin hareketi, ayın hareketi, yıldızın hareketleri, dünyaya bunlara yansıyan etkileri. İşte günümüze de astrofizik diye bir dal meydana çıktı mecbur kalarak böyle kaldı. İdris Aleyhisselam'dan sonra işte bazı kişiler ondan duydukları bazı konularda işte filan yıldız filan gece şöyle gelir bir araya gelirse, şu yıldızlar şu taktiğe şekil alırlarsa diye etkileri filan derken, buradan tabii varsayıma dayalı olarak bu yıldızların şekillerinden bir geometrik şekiller çizmişler bunlarda. Sonra tabi eski Babiller zamanında bu çok ilerlemiş sonradan zamanında bu. O zaman kullanılan çivi yazısı şeklinde bazı işaretler bunları yapmışlar. Tabi o zamanlar bazı bulgu ulaşmışlar, bazı bulgular ulaşmış olmak ki kişiler. Genellikle o günkü sihirbazlar riyazet ile, yani uzun zaman aç kalmışlar, mağaraya kapanmışlar, biraz da şeytanlarla bir bağlantı kurmuşlar. Çünkü normal bir insan şeytanı, cinleri göremez, bağlantı kuramaz. Ancak bir insanda anormallik başlarsa, bir kişide uykusuzluk, açlık, geceleri bilhassa yalnız sessiz sakin kalmak, kişinin dış duyguları yani, göz bir şey görmeyecek, kulağı bir şey duymayacak, kişi tam dünyadan kopacak, o zaman tabii kişinin de gönlünde böyle bir amacı olunca cinlerin, şeytanın fısıltılarını kalbinde, gönlünde duyabilir. Onun etkileriyle yıldızların bir araya gelmesinden oluşan şekillerle ve o günün yazısı olan çivi yazı şekilleriyle bazı mıska denen şey yapmaya kalkışmışlar o zamanlar. Ama tabi bu zamanla bu değişiyor tabi. Hatta Allah-u Teala Mevlam onlara iki melek gönderir Mevlam onlara, Babillilere, Babillilere. Şöyle oldu, bir ara Geldaniler ve Babilliler, Sümerliler bu arada aşırı derecede sihirbazlara yöneldiler. Artık halk sihirbazlara tam bağlandı, sihirbazlandı. Yani sanki her şeyi sihirden beklemeye başladılar. Her şey sihir olacakmış gibi bağlanmaya başladılar. Bu yüzden Yüce Mevlamız iki meleği onlara gönderdi insan şeklinde. Harut, Marut diye iki melek gönderdi. İşte bu iki melek bunlara sihir büyün aslı nedir? Yani bundan korkmayınız, bu böyle bir şeydir diye bunlara öğretmeye çalışırlar. Bizim Mevlam bunu bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de, Bakara 102'de, Sibillah. وَمَا يُعَلِّمَا مِنْ اَحَدٍ وَمَا يُعَلِّمَا مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَكُولَا اِنَّهَا فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ buyuruyorlar. Diyor ki melekler, bu sihir nedir? Bunun aslı nedir? Bunu öğretmeden önce biz ancak bir fitne olarak imtihan aracı gönderildik. Sihir yaparak, büyü yaparak sakın kafir olmayınız diyorlar bunlar. Şimdi günümüze gelince acaba günümüzde de gerçek sihirbaz var mı? Az evvel arz ettim. Sihirin menşei, kökeni Babiller, Geldaniler ve Sümerliler zamanında. O zamanlar halk buna yönelmiş. Gerçekten o zamanlar bayağı bir sihirbazlar bedene çıkmışlar. Kendine bu şey verince açlık, susuzluk, yalnızlık, uykusuzluk, mağara kapanma, karanlıkta kalma gibi cinli şeytanla bir bağlantı kurarak ama insanlığını da kaybetmişler. Yüzleri kararmış, iman nurları gitmiş, ahlakları çökmüş bu kişiler. Sonra Rabbim bunlara iki melek gönderiyor, Harut Marut diye. İki melek bunlara, onlara tapınmayınız sihirbazlara. İşte sihir şudur aslında. Yani şöyle aş şekilde yapılıyor, böyle oluyor diyorlar. Günümüze gelince o zamanlar bunlar tabii bazı geometrik şekiller ve çivyası denen yazı şekilleri idi. O zamanlar kağıt da yoktu. Genelde derilere, taşlara, tahtalara bunları yazarlı işlerlerdi. Bu şekilde tabi elden ele geçerken o zamanlar okuma yazma oranı çok ama çok az. Belki binde az bir şey insanlarda. Her kendine yazma alan kişi, emanet alı yazma alan kişi bunları yazarken tabii bir noktayı, şekli, onları, şun hareketi, bunları yapın tabii yanlış yapıyor. Değiştiriyor. Aradan asırlar değil de aradan binler yıl geçmiş aradan. Bu zaman zarfında zamanla kağıt çıkınca bunlar kağıda da geçmiş ama matbu değil, elle geçmiş. Kamış kalemle geçmiş. Kamışı boyaya batırıp kağıda yazmaya kalkışmışlar. Adi kağıtlara. Tabii ama her yazan mutlaka hata etmiş ama her biri. Her biri hata etmiş. Şeklinde, hareketinde, şu çekmesinde hata etmiş. Düşünelim ki binlerce yıldan beri on binlerce kişi elinden geçmiş. Bunun her bir hata etmişler. Günümüze de gelen bazı elden yazma, şundan yazma işte uydurma bir şeyler var, büyük şeyler var. Ama aslıyla hiç ilgisi yok. Bunun için günümüzde sihir büyü yapacak kişi yok öncelikle. Evet, mısk yazar. O karmaşık şekilleri yapar. Şunları bunları yapar. Öyleyle geçmiştir. Kendisi ne olduğunu bilmez. Anlamını bilmez. Manasını bilmez kendisi de. Onları yazar. Hatta yazan bile yine tam yine yazamaz. Aynısını yazsa kopya bile etsin. Elindeki kopya ettiği asıl o da sahte. O da binler defa bozulmuş, bozulmuş, bozulmuş da, bozulmuş da. Onun için günümüzde büyü yapacak kişi yok. Bazıları işte evinde mıska bulunca sanki evine bir bomba konmuş eline, yani saati bomba ya da uzaktan kumandalı bir bomba. Evine sanki bomba konmuş gibi paniğe kapılıyor kişiler. Bakıyorsun bayağı korkuyor, sarı ne oldu? Evde işte mıska buldum. E ne olacak bulmuşsa? Ne var anda ya? Bir takım şekiller. Aslı yok, esaslı yok, gerçeği yok. Bozula bozula binler kişi eline geçmiş. Her biri bir hata etmiş. Binlerce hata içerisinde olan bir iş. Aslı var mı? Yok tabii bunlar. Problem hepsi bunların kaybı bunların. Hiçbir şey olmadı bundan. Tabii günümüzde halkımıza bir sıkıntı var. Evlerde huzur yok. Bunalım var. Bu çağımızın hastalığı bu. Eskiden erkek eve gelirken hanımına özlem duyardı eskiden. Duyarmış daha doğrusu. Evine gelirken. Neden? Dışarıda kadın göremiyor ki. Çalışı yerde kadın göremiyor ki erkek. Erkekler arasında yolu da kadın göremiyor. Görse bile tam tesettürlü kadınlar. Kadınla ilgilenemiyor, konuşamıyor kadınlarla, yabancılarla. Erkek evine gelirken hanımının özlemini duyarak evine geliyor. Kadınlar da tabii ev hanımları, eski kadınlar da. Evet, el işi yapabilir. Evinde işini yapabilir. Ama dışarı erkek arasında çalışmıyor eski kadınlar da. Eski kadınlar da kocasının özlemini duyuyorlar. Akşam olsa da eşim eve gelse diye kocasını bekliyor eski kadınlar. Ama günümüzde güncel şartlarım ortamda tabii Hristiyanlardan gelen bir adettir bunlar. Erkeğin yanında kaç tane yarı çıplak genç kızlar. Sekreteri, memuru, amiri, şunları bunları, tezgahtarında. Bütün gün kişi müdür, iş sahibi ya da tezgahtarları var, genç kızlar. Memurlar etrafında var. Çalıştığı yerde beraber çalışıyorlar. Bütün gün kaç tane genç güzeller arasında bir erkek. Çalışan hanım da, evli hanım da çalıştığı yerde kaç tane erkek de bir arada. Tabii beraber sürekli olunca samimiyet oluyor, alışkanlık oluyor. Bu gönül denen bir şey. Gönül denen bir şey. Elde olmadan gönül güzeli sever. Gönül kayar bunlara böylece. Bu tabii gönül değil, yalnız cinselliğe değil de mesela bir insan bir çiçeği seven kişi sevdiği çiçeği komşusunun balkonunda da görse onu sever yine. Meyveyi seven bir kişi şu artık mevsimde meyveler başladı. Kişi meyve ağacında gördüğüm meyveleri şu anda mesela kırmızı kirazları, erikleri şu bunu gördüm mü kişi bunları sever. Bunun gibi erkek tabii kanunlar arasında samimi oluyorlar, şakalaşıyorlar, el tutuşuyorlar artık, her şeyi yapıyorlar. Onlara birine gönül verebiliyor. Sonra kadına bir doyum oluyor. Eşine kadar özlem duyamıyor. Çalışan hanımlar da O da erkek arasında bütün gün erkeklerle her şeyi konuşabiliyorlar. Eşinle konuşacağı bile mahrem şeyi kenara konuşuyorlar. Samimi oluyorlar. İleri gidiyor işler. Kadın da erkeklere doyuyor. Tabii eve gelince evde bir özlem yok. Aile yuvasını bir araya getiren bir özlem yok evde. Sonra işte aramızda huzur yok, geçim yok işte. İşte büyü yapmışlar, şunu yapmış, bunu yapmışlar. Uydurma şeyler. Her şey ihtiyaçtan doğar derler. Her icat ihtiyaçtan doğar. Günümüzde huzur olmayınca bu bunalım, sıkıntı, geçimsizlik, aile içi böyle sarsıntı olunca tabii ne oluyor bu sefer? Çok kişilerde bakıcı denilen yalancılar, sahtekarlar, sapıklar var. Onlara gidiyorlar. Kadın gidiyor, efendim işte eşimle sevişip evlendik ama hiç eşim şimdi beni gözü görmüyor. Ne diyorlar? Tabii hemen büyü yapmışlar. Büyü yapmışlar. Erkek giderse ona işte büyü yapmışlar. Kadın giderse kocası veya kocası tarafını yapılmış. Erkek giderse hanımı hanımlar yapılmış. Uydurması, yalanlar hazır ceplerinde. Bunu söylüyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, yani büyü yapmak, Allah'a Celle Celaluhu şirk koşmak, ortak koşmak. Yani müşrik olmaya en yakın günahlar biri haşa sihir yapmak, büyü yapmak. Her ne kadar günümüzde bunu yapacak kişi yoksa bile ama bununla uğraşan bir kişi para için yalancılıkla, sahtekarlıkla büyü yapmaya çalışan kişi, büyü yaptıran kişi, aracı olan kişi Allah korusun, bunların günahları korkun günah bunlar diyorlar. Yani tevbeleri bile zor. Allah tevbe kabiliyor kuşuz tabi. Ama hemen o kadar basit değil buna tevbeleri bile. Bunun için günümüz özellikle bu sihir büyümesine inanmayalım. Suçu kendimize bulalım. Yapımızda bulalım. Çünkü düzende bulalım. Suçu bulalım bunları. Üçüncüsü ve kaddün nefsilleti bir nefisi insanı öldürmek. Erkek kadın. Haram ol illa bil hakkı, Allah ölümü haram kılmış. Masum bir kişidir. Öldürümü hak etmemiştir. Yani savaşta değil, kısasta değil. Bu gibi şeyi bir kişi öldürmek, bu da nedir? Bu hadis-i şerife göre günahların büyüklerinin üçüncü sırada geliyor. Allah şirk koşmak, haşa yani kafir olmak, müşrik olmak, sihir büyü yapmak ve insan öldürmek. Katil deniyor tabi. Öldüren kişiye katil deniyor. Ölene de maktul denir. Peygamberimiz Hazreti Şerif'in bir şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. El katilü vel maktulü finnar buyuruyor. Katil de maktul de öldüren de ölen de finnar ateşte cehennemde buyuruyor. Sordu tabi sahabeler. Ya Resulallah, peki katil adam öldürdü. Tamam mı? Cehenneme girecek. Ama maktul, öldürülmüş. O ne cehenneme giriyor? Buyurdu Abbe Hazretleri. Maktul de o da onu öldürmek için uğraştı. Yani karşılıklı dövüştüler, silah çektiler birbirine karşı. Ama biri üstün geliyor onu öldürdü. Onun da amacı onu öldürmekti. Yani savunma değildi. Amacı öldürmekti. Bunun için sevgili kardeşlerim, bakınız, bir kimse diğer bir kişiyi öldürme amacıyla ona saldırırken, silah çekerken, ama önceki diğeri önce davranır da bunu öldürürse burada ölen de günaha giriyor. Ama bir kişi kendi haklı olarak masumdur, suç olduğu kişinin karşıdaki kendisi öldürmek istiyor. O zaman bunda savunma vardır. Kendi savunabilir. Buna rağmen öldürülürse hatta şehit olma ihtimali bile var bu kişinin de. Yine ahir zaman denen şu günümüzde herci merç çok olacak. Herci merç. Nedir herci merç? Öldürme olayı çok olacak. Yani terör, anarşi ve öldürme olayı çok olacak. Ne yazık ki okullarımıza da girdi artık öldürme olayı genç arasında. Öldürme olayı çok girdi. Hep bunlar peygamberin verdiği bak haberler, mucizeler bunlar. Bir bunaldım mı? Tabii bir tenkit etmek yönünden yani bugünkü eğitim sistemi ne yapıyor? Lisede başlayalım. Daha aşağıda inebiliriz geçti de gençlere bir şey verilemiyor. Yani maneviyat bir şey verilemiyor. Gençlerin gönlü boş, ruhlar gıdasız gençleri. İmandan yoksun gençlik. Dinden korkanlar var. Ama yine ölüyorlar. Sonuçta onlar da dine teslim oluyorlar ama. Ya. Neden bu gerçeği görmüyor acaba? Yani dine karşı olanlar, Allah'a karşı olanlar, Kur'an'a karşı olanlar, Allah'ın emirlerine, Kur'an emirlerine karşı olanlar, hatta bunları önlemeye çalışanlar, baskı yapanlar bile, onlar da ölüyorlar. Azrail gelince, Azrail'e karşı direnemiyorlar ama. Güvendikleri çevreleri onları kurtaramıyor. Yetkilileri metrelerine ifade etmiyor anda. Onlar ölüyorlar. Vesaire ne oluyorlar? Din adamına teslim ediliyorlar. Tamam babamız öldü işte. Abimiz öldü. Evladımız öldü. Karşı olduğu dine, o dinin mensubuna, din adamına, görevliye sonunda teslim ediyorlar. Tabi hoca efendi onları işte yıkıyor, kefenleniyor, camiye götürülüyor. Namazları da kılınıyor. Ondan toprağa giriyorlar. Bunun için sevgili kardeşlerim, eğitim sistemimizin masa yatırılması şarttır. Genç kızlar, erkekler bir arada her şeyi konuşabiliyor. Her hareketi yapabiliyorlar. El hareketi yapabiliyorlar. Her şeyi konuşabiliyorlar. İçli dışlı olabiliyorlar. Tabi bu arada alkol de çoğalıyorlar. Hatta uyuşturucu kullananlar, hak kullananlar, tiner kullananlar işlerinde. Sonra tabi cinsel duygular burada tahrik ediliyor. Cinsel denge bozuluyor. Cinsel denge bozuldu mu cinsel gerilim oluyor. Cinsel bunalım oluyor. Kıskançlık oluyor. Bu da aralarında tabii kavga da oluyor. Bıçaklama, silah çekiliyor. Öldürme olayı da oluyor. İşte vatanını seven, Allah'ı seven her insanın buraya eğilmesi lazım. Acaba ne yapması gerek? Bunu araştırılması gerekiyor. Din düşmanlığı o safi kafadan çıkarma gerekiyor. Vatanın geleceği tehlikeli oluyor bu durumda. Yani gençlik elden gidiyor. Ve yine günümüz inşallah ayrıntılara ve ekli riba Ve bu günahların biri de riba, faiz yemek, faizcilik. İslam dini faizi öyle yasaklıyor ki Mevlam buyuruyor, kim ki faizin haram olduğunu duyduktan bildikten sonra da bu adama derse Allah ile Resulullah ile harp ettiğini bilsin buyuruyor. Bakınız. Demek ki bir kimse faiz haramdır biliyor. Okumuş, duymuş, görmüş, bilgisi var bu konuda. E haramdır ama diyor, yine buna devam ediyorsa o kişi Allah ile Resulullah ile harp halinde. Ve Mevlamız buyuruyor bizlere Bakara ayet 276'da Bismillah yemhakullar riba ve yürmüş sadaka. Bakınız. Yemhakullar riba. Allah Teala Celle Şanlı'yı ribayı mahveder. Bereketi kaldırır. Helak eder. Yani bir kişi, toplum, şirket, hatta devletler, bunlara bu faize girdiler mi, sonuçta batma, helak olma vardır. Allah bela yapıyor. Kim buna bulaştı mı, elini veren kolada kalır. Etini kaptıran orada kalır. Sonu iflastır, felakettir, batmadır. Ve yür bir sadaka. Allah Teala sadakalara işte bereket veriyor bak. Büyütüyor Allah Teala sadakaları. Halbuki görünüşte sadaka verirken elden mal çıkıyor, eksiliyor aslında. Allah'a bereket veriyor ama. Faiz alan kişi gerçekçi de bir para alıyor, sermaye alıyor. Öyle görünüyor. Ama aslında kişinin kendi malı da elden gidiyor. Helak oluyor kişi sonunda. Batı ifrat ediyor kişi böyle. Mahvoluyor. Ekonomide aslında her insanın bir iş yapması gerekiyor. Ekonomik açıdan toplumda yani. Her insanın. Ben yatayım da elim taş altına koymayayım. Aldım terlemesin. Yorulmayayım. Paramı vereyim de bir belli para alayım. İslam'da ortaklık var bak, ortaklık. Evet, bazı kişilerin parası vardır ama iş yapamaz kendisi. İş yeri değildir, parası vardır ama. Öyle kişi yine vardır ki toplumda parası yok ama iş adamıdır, işin ehlidir, iş yapabilir. İşte İslam bize ortaklığı tavsiye ediyor, ortaklık. Halbuki kapitalizmde ne vardır? Faizcilik böyle. Aşırı ezici faizcilik vardır, kapitalizmde vardır. Faizcilik. Peki ne oluyor faizcilikte? Eldeki parayı alıyor, özellikle tabii bankalar parayı alıyor. Tabii kişiye faiz verecek. Sonra banka ne yapıyor bunu? İş adamı bunu daha yüksek faizle veriyor. Tabii ne oluyor? Malın üretimdeki artış oluyor. Artış oluyor. Banka eldeki parayı halktan alıyor. Ona bir faiz veriyor. Öyle diyelim ki %20 faiz verdi buna. Banka daha fazla koyuyor. İşte 30'da okuyor. %50 faiz veriyor. Bu defa üretimde, mal üretiminde artış oluyor. Enflasyon buna kaynaklanıyor işte. Halbuki ortaklıkta bir faiz girmiyor araya. Araya girmiyor. Vade girmiyor araya. Ortaklar paranı koyuyorlar. Ne yapıyor? Şirket peşin parayla mal alıyor bakınız. Faiz ödemiyor. Diğer şirket faize para almış. %40, %50 her neyse. Tabi zamana, zemine göre değişiyor bunlar. Diğer şirket faiz alan bir şirket %50 faiz ödeyecek. Nasıl ödeyecek bunu? Tamam, üzerine bunu koyacak. Bu kime? Yine bu tüketiciye bu yine yansıyacak bu. Çekecek bu. Halbuki ortaklıkta şirket ödemeyeceği için peşin bağ olacağı için 150 aşağı bakın mal gidiyor böylece. İşte bunun için iş yapabilen hem parası olan para işliğini yapacak. Üretim, dağıtım, tüketim. Ekonomide toplum düzeni bunlar üç şey sağlar böyle. Üretim olacak. Üretim, dağıtım olacak ve tüketim olacak ama. Tüketim olmasın, üretim eline kaldı mı dağıtamadın, yolların yok, imkanların yok, yine olmaz. Üretim olacak, dağıtım olacak. Tabi dağıtım deyince ihraca da giriyor bu. Üç ülkeyle malı göndermeye bana giriyor bu. İşte o zaman ne oluyor üretim olunca? Hem ülkede iş sahaları açılıyor. Yeni gençlere iş imkanları doğuyor bu defa. Ama büyük para babalar, kapitalistler, büyük sermayedarlar fabrika kuracağına, bir iş imkanı yapacağına, parasını çalıştırsın diye bir banka satın alır, banka kurar. Parasını bu da yalnız çalıştırırsa, tabii verdiği kişi de ağır faiz yükü altından çıkamıyor zaten. Belini büküyor anda. Yeni bir şey girişemiyor. Sevgili kardeşlerim, günümüzde bir de bazı sapıklar diyemek işime geliyor onlara karşı. İşte enflasyon oranında faiz olur mu gibi. Mübarek insanlar. Zaman zeminde Kur'an değişir mi ya? Sen ülke enflasyon oranında her ülkede başka bir şey olacak mı bu faiz olacak mı böyle? Gerçekte enflasyon her dönemde vardır, vardı. Enflasyon. Nedir enflasyon? Malın değerinin artması, paranın alım gücünün azalması. Bu peygamberin zamanında da enflasyon vardı. O zaman daha fazla bile vardı zaman zaman. Neden mi? O zamanlar genelde mal uzaktan gelirdi. İran'dan, Şam'dan mal gelirdi. Nasıl gelirdi? Develerle bak. Bir deve konvoyu, kervan derlerdi. Bu deve konvoyu, kervanı, adamları, korucular, şunları bunları Mekke'den kalkıp Şam'a gidecekler bakınız. O çölle açılacak deve yürüyüşü açılacak. Mal götürecekler, mal gelecekler. Zaman geliyordu, konvoylar, kervanlar gelemiyorlardı. Piyasada mal kalmıyordu. Yiyecek madde kalmıyordu. %200 çıkıyordu, fiyatlar çıkıyordu. Enflasyon bu. Ama faiz haram değil mi? Haram mı tabii ya? O zaman böyleydi. Mesela bir dirheme ya da bir dinara, bir kile ölçek bu da alırken zaman geldi 3 dinara bir ölçek alabildi onlar. Enflasyon var diye Allah'ın konu değiştirilemektir. Yani güneşin yeri değiştirilemediği gibi. Efendim benim evim güneşten yararlanamıyor. Arkada kalıyor. Güneşi bu tarafa getiriniz diyebilir miyim ben? Diyemiyor. Buna gücümüz yetmez. Buna diyene deli derler zaten. Derler. Bunun için Allah'ın kanunu oyunu olmaz sevgili kardeşlerim. Faiz faizdir. Haram haramdır. Ve eklü mal yetimi ve yetim malını yemek. Bu da nedir? Büyük günahların biri de budur. Yetim malını yemek. Yetim tabi annesi ya da babası ve herkes ölen çocuğa yetim denir. Yetimin malı olur mu? Olur. Nasıl olur? Bir kişi öldü, arkadan küçük çocukları kaldı. Ne derler buna? Yetim derler bunlara. Ama kişi öldüğü anda mal varisi intikal eder. Bir gün bir Allah dostundan biri ağır hastaymış, ölüm halinde. Bunu seven tabi Allah dostunun yakınları da ona yakın bir derece olurlar. Bunu ziyarete gelmişler. Bakıyor ki arkadaşları artık muhtazar diyor. Yani ölüm halinde artık. Tabi bunlar buna yardımcı oluyorlar. Yasin okuyorlar. Kelime-i tevhid söyleyerek yardımcı oluyorlar. Ve o hassa olan Allah dostu La ilahe illallah diye son nefesini Mevla'ya teslim ediyor, veriyor, ölüyor. Geceymiş bu. Tabi o zamanlar kandili yanıyor. Cemaatta bulunan biri diyor ki arkadaşlar hemen kandili söndürelim. Neden diyorlar? Bak gece karanlık. O da karanlık. Niye bunu söndürelim? Bu kandil içindeki yağ az evvel arkadaşımızın malıydı. Onun da malı. Ama şu anda öldüğü gibi artık malına çıktı, varislere kaldı. Bunun varisi arasında belki küçük çocuk da olabilir. Yetim de olabilir. O yetimin de bu kandildeki yağda hakkı hissi var diyor. Bunu kullanamayız deyince hepsi bunu hoş karşılıyorlar. Bunu doğruluyor, tasvip ediyorlar. Ve kandili söndürüyorlar. Bakın sevgili kardeşlerim. Yetim malı böyle bir şey. Bir baba öldü. Öldüğü anda bakınız. Öldüğü anda ölünceye kadar can bedenindeyken mal ona aittir. Ama ruh bedenden çıktı. Son nefesini verdiği anda artık mal bundan çıktı. Kimin mal? Varislerinin. Evlen arası tabi büyük olabilir, küçük olabilir. İsterse iki aylık olsun, beş aylık olsun. O da aynen babasına varistir. Varistir. Tabi biliyorsun bu konuda kadın 8'e 1 alır çocukları varsa adamın. Erkek 2, kız 1 alır. Bunun için bir anne de, bir ağabey de, bir abla da eğer küçük yetim kardeşleri varsa onun malını iyi kullanmaları gerekiyor. Bu günümüzde çok olan bir şey Allah korusun. Yani ihmalden bir mesele. Bazen işte anneler ya da büyük ağabeyler, şunlar bunlar babadan kalan malı hiç yetimi dikkate almayarak onun da aynı hakka sahip olduğunu düşünmeden onlara dedikleri gibi malı harcıyorlar. Harcıyorlar. Bu Allah korusun yetim malıdır. Yetim malı yemenin günahı nedir şimdi bakalım. Tabi Kur'an-ı Kerim bize bunları bildiriyor. Nisa ayet 10'da. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yekûn envâlel yetâmâ zulmen. Allah diyor bakınız. İnnellezîne şu insanlar, şu kişiler, erkek kadın. Yekûlûne yerler. Envâlel yetâmâ yetim malını yerler. Zulmen haksız olarak yerler. Haksız olarak yerler. İne yekûlûne fî butûnihim nara. Ancak onlar karınlarını aslında ateş yiyorlar. Bak. Ve se yaslevne se'ira. Onlar ileride se'ir denen cehenneme atılacaklar, girecekler oraya. Demek ki Allah korusun yetim malı yiyen kişi gerçekte ateş yiyor içine. Ateş yiyor içerisine. O kişi yarın mahşerde Allah korusun se'ir denen cehenneme, o cehenneme atılacak, oraya girecek Nebiyat Teala. Bunun için elden geldiği kadar demek ki yetim malından da çok ama çok sakınmamız gerekiyor. Yine günahların biri de ve tebelli yevme zahfi. tevelli arka dönüp kaçmak. Yevme gün Ezzafi iki ordu karşılaştı. Nasıl iki ordu? İslam ordusuyla İslam karşıtı ordu karşılaştı zamanlar. Tabi bu grup yolu olsa olabilir. Bir kimse bu durumda savaş alanından saftan kaçarsa büyük günah kebar bu da. Neden? Çünkü bir kimse savaşın kızıştığı bir anda ya kaçarsa, cepheye bırakırsa, mevzini bırakırsa, bulunduğu yeri bırakırsa, nöbet mal bırakırsa ne oldu? Arkadaşa karşı bir moral bozukluğu olur. Bir bozgunculuğa, firara sebep olabilir. Savaşın kaybedilmesine sebep olabilir. Ve başkanın ölümüne sebep olabilir. Ve tabii İslam düşmanlarının İslam ülkesine girmelerine sebep olabilir. Bunun için İslam ordusu içerisinde bulunan bir Müslüman İslam karşıtlarıyla savaşırken Allah korusun savaş alanından kaçarsa bu da nedir işte? Günahların başına gelen büyük bir günahtır. Günah kebairdir bu da. Bunun için hiçbir zaman işte Müslümanlar ümitsiz olmama gerekiyor. Tabi bu savaş bazen silahla olur, elle olur, bazen dille olur, bazen kalem ile olabilir, yazı olabilir. Her ne olsa olsun demek ki bir kişi İslam için çalışırken, cihat ederken bu yoldan geri dönmemek gerekiyor. Ve yedincisi, hadisteki günahın yedincisi de ve kazfil muhsenatil müminatil gafilati. Burada gafilat habersiz. Yani kötülüğün haberi yok. Hiçbir başka kötü ameli yok, niyeti yok, kişinin amacı yok bir kadıncağızın. Erkek tabii aynı kategoride burada. Mümine, imanlı. Demek ki İmandan yoksun, inkarcı, ahlakı bozuk kişi, ona hakkında konuşulursa o günaha girmiyor. Kim giriyor? Mümine olacak. Herkese mümin olacak. İnançlı. Allah'a inanıyor. Peygamber'e inanıyor. Kur'an-ı Kerim'e inanıyor. İslam yaşamaya çalışıyor. Kötülükten haberi yok. Öyle bir amacı niyeti yok kendisinin. Böyle bir kişiye kalkar da biri ahlak yönünden iftira ederse, yani haşa şu bak fuhuş yapıyor, şey zina ediyor, böyle bir şey derse, bu da nedir? Bu da bir suçtur. Bu da bir suçtur. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin sevgili eşi Ayşe validemiz, annemize de aynı iftira yapıldı. Onunla yapıldı. Hakkında Ayet-i Kerime geldi Nur Suresi'nde ve ifk olay denir buna. Çok geniş bir olaydır. Kısa bir şeye özetleyemem şu anda. Sonuçta Allah-u Teala bunun Ayşe validemizin masum olduğu. İftira edenlerin yalancı olduğunu Mevlam Nur Suresi Ayet-i Kerime Mevlam bildirdi. Ve bunlara 80'er değnek vuruldu bunlara. İftira edenlere. Demek ki bir mümine kadın, gerçekten inançlı kadın, imanlı kadın, İslam yaşayan bir kadın, kesinlikle kötü yolda bir amacı yok, niyeti yok, izi yok böyle bir kadının, sırf bir kimse kızarak ona düşmanı iftira ederse, işte şu kadın şöyle kadın, böyle kötü kadın, işte fahişedir şu derse, ve bu kadın da İftiraya uğrayan kadın da davacı olursa, İslam'da bu tabi ama, İslam hukukuna göre davacı olursa, İslam hukukuna göre kadın ne yapar? İftira edenlere 80 sapı vuruluyor bunlara. Davud Aleyhisselam'ın zamanında şöyle bir olay olmuş. Davud Aleyhisselam Hazretleri her gün belirli sayında bir oturur, halkı dinlerdi. Bu arada aranın itiraf olanlar konuları da muhakeme yapardı. Hem devletin başıydı, hem peygamberdi, hem de kadılık, hakimlik, yargıçlık yapardı kendisi. O dönemde bir mümine kadın, gayet iffetli, ahlaklı, Allah aşkı olan bir genç bir kadın. Bu kadına göz koyan 4 tane kötü erkek varmış. Kadına göz koymuşlar. İşte kadına sahip olmak için her yolu denemişler. Hatta kadını tehdit etmişler kadını. Ölümle kadını. Kadını tehdit etmişler. Amaçlarına ulaşamayınca 4'ü birleşik kenarlarında Davud Aleyhisselam'a geliyorlar. Ya Nebiyallah, ya Allah'ın Nebisi Peygamberi Davud filan kadın diyorlar. Zina ederken bunu gördük diyorlar. Kimle zina etti? Tabii erkek olmadığı için, böyle bir şey asla olmadığı için ne diyor bunlar? Haşa. Özür dilerim, bir köpekle kadının fuhuş yap, zina ettiğini ve 4'ü de birbirine gözüme gördük diyorlar. Çünkü zinada 4 şahit gerekiyor. 2 şahit yetmiyor. 2 kişi arası olduğu için zina 4 şahit gerekiyor. Davud Aleyhisselam hemen kadını tabii çağırtırıyor. Kadına geliyor mahkemeye. Kadına diyor, bak hakkında bu şekilde bir iddia var hakkında. Sen bir köpekle zina ediyormuş. Bunlar dövgüler gözüne bunu görmüşler. Ne diyorsun? Kadın tabii bakıyor, 4 kişiye bakıyor ki o kendisini elde etme isteyenler, ahlaksızlar görüyor. Ama kadın düşünüyor ki eline bir şey gelmiyor o anda. 4'ü bir araya gelmişler. Bunu iddia eder hakkında, iftira eder kendisine. Kadın şunu söylüyor. Hasbiyallah. Allah'a sığındım. Allah bana yeter yani. Allah'ım bana yeter diyor. Bir şey diyemeyeceğim artık diyor bu durumda. Yani desem de tabii hayır, yalan dese de bunu tabii ispatlayamayacak, kanıtlayamayacak kadın şimdi bunu. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam Hazretleri emrediyor nebeşlere, kadını hapsedin bakalım. Yani kadına zina cezası verilecek. Orada oğlu Süleyman Aleyhisselam da çürüklü çağlarındaymış. O da bu izliyor bu mahkemeyi. Bu mahkemeyi pek doğru görmüyor kendine göre Süleyman Aleyhisselam Hazretleri. Dışarı çıkıyor. Arkadaşlarını çağırıyor. Onlara görev veriyor. Biriniz kadın olacaksınız diyor. 4 kişi bunu itiraf edeceksiniz diyor işte. Yani aynı şekilde yani köpekte fuhuş ederken diyor. Ben de kadın olacağım diyor. Geliyor içeriye. Babacığım diyor Allah'a selamla. Eğer bana müsaade edersen diyor. Ben de burada diyor senin sağlığında, senin gözetiminde bir muhakeme görmek istiyorum arkadaşlarımla beraber diyor. Sen bir bakalım diyor. Ben bunu becerebilecek miyim diyor senden sonra da. Peki yavrum diyor. Tabii memnun oluyor. O kenara çekiliyor. Süleyman Aleyhisselam babasının oturduğu yere oturuyor. Kadı olarak. Derken 4 arkadaşı geliyorlar. Ya Süleyman, biz yollar bir kadını gözümüzle gördük. Abinin köpekle zina ederken. Gördük, gözümüzle gördük. Kim bu kadın? İşte filan adresi şu kadın. Çağır bakalım kadını şimdi. Tabii arkadaşı dışarı bekliyor. Ama arkadaşı kadın şekline girmiş. Kapalı. O da geliyor. Duruyor tabii orada. Ona soruyor. Hakkı iddia var bak. Sen köpekte fuhuş yapmışsın. Ne dersin? Şöyle kadın tam onlara bakıyor. Aynı şeyi yapıyor kadın da. Hasbiyallah diyor. Allah bana yeter. Ona sığındım ben diyor. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam diyor. Kadının sen şöyle kenara otur bakalım. Oturuyor. dört şahitten üçünü dışarı çıkarıyor. Biri kalıyor. Kalan şahide soruyor. Bu kadın köpekte fuhuş yaptı mı? Yaptı. Peki köpek ne cinsli köpek? Köpeğin cinsi ne diyor? Yani kurt köpeği mi, av köpeği mi, çoban köpeği mi, neyse o yerde hangi cins köpekler varsa bu köpek ne cins köpek diyor. Soruyor. Tabi o da daha önce bunu azlamadığı için tabi bir isim söylüyor. Peki köpeğin rengi nasıldı? Kara mı, şu mu, bu mu, sarı mı, beyaz mı soruyor. Tabi o da bir şey gene ona bir cevap veriyor. Nerede oldu bu iş? İşte evde, şu da burada. Hepsi bunları sorduktan sonra sen şöyle geç bak arkaya diyor. Arkaya gidiyor. İkinci şahit gelsin bakalım diyor. İkinci şahitine geliyor. Ona soruyor. Sen bu kadının köpekte fuhuş ettiğini gördün mü gözünde? Gördüm efendim. Peki köpek ne cins köpekti? Tabii bu şey başka birini söylüyor şimdi. Öbür başka söylüyor. Köpeğin rengi nasıldı? Bu da başka birini söylüyor. Köpek iri, küçük, büyük. O da tutmuyor birbirini. Nerede, yerinde onu tutmuyor. Peki sen otur bakalım şöyle diyor. Arkaya oturtuyor. Üçüncü şahit gelsin bakalım diyor. Üçüncü şahit geliyor. Aynı soru ona soruyor. Ona tabii köpeğin cinsinde, renginde, şunda bunda hep farklı farklı söylüyor. Dördüncü aynı şey söyleyince diyor ki Süleyman Aleyhisselam şimdi kadın kal bakalım. Sen haklısın. Bundan sana iftira ediyorlar. Sen masumsun. Haklısın. Bunun üzerine tabi usul olarak bu dördü bu masum kadına zina ifratı için bunlara alın götürün cezasını veren bakan bunlara diyor. Davud Aleyhisselam bunu görünce oğlundan o da uyanıyor bu sefer. O da uyanıyor. Hemen tekrar dört şahidi çağırtırıyor. Kadını çağırtırıyor. O da tabi dört şahidine birini içeri alıyor. Aynı soruyu soruyor. İkincisi, üçüncü soruyor. Tabi dördü de farklı farklı cevap verince yalanların meydana çıkmış oluyor sevgili kardeşlerim. Bunun için İslam hukukunda yalnız şahidin şahidi yeterli olmuyor İslam hukukunda da. Hatta Ramazan hilal görmede bile kadıya giden kişi ayı gördüm derken ona kadı sorması gerekiyor. İslam'da sorur yani. Ne zaman gördü? Önce zamanı. Ne zaman gördü? Efendim işte sabah karşı gördüm. O ay eski ay o zaman sabah gördü. Bak yanlış oluyor böyle şey. Önce bir zamanlaması. İlk ay İslam ilk ay ne zaman görünür? Akşam günü battığı anda görünür. Nerede gördün? Hangi yönde gördün? Tam battı olacak. Yani bunları bilecek. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Celle Celaluhu hepimiz inşallah böyle günahtan korusun Mevlam. Yani şirkten, büyücülükten, aracı olmaktan, yaptırmaktan, inanmaktan da. İnanmak da günah bunlara, yalancılara. Tabi bu arada Allah korusun, tabi adam öldürme gibi bir şey. Allah Teala inşallah bütün Müslümanlar korusun bunu. Yani katili suçu bu damga gerçekten çok çirkin bir şey. Çok çirkin bir şey. Rabbim inşallah bütün Müslümanlara bu katil olma suçunu Mevlam korusun. Rabbim ülkemizi bundan korusun inşallah Teala. Bu arada bir tabi faiz sistemi, faizcilik, riba deniyor buna, faizcilik. Ama sevgili kardeşlerim, az çok demeyin böylece. Yani filan kişi böyle demiş demeyin. Kur'an böyle böyle bakın. Aşırı okuyun Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinde aşırı okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Ki faiz ile uğraşan kişi Allah ile savaşıyor. Savaşıyor. Sonra faiz ile uğraşan kişi sonuçta kesinlikle batmaya da mahkumdur. Yine tabi bu arada yetim malından da korunmak lazım. analar, babalar, kardeşler, yakınlar, akrabalar, yetimin var velileri, bunu yakınlar kim derse, bundan da koruma gerekiyor. Bir de tabi İslam düşmana karşı cihatta da sebat gerekiyor tabi. Tabi bu cihat deyince mutlaka vurma kırma değil tabi. İslam anlatmak gerekiyor, tebliğ etmek gerekiyor, İslam'ı savunmak gerekiyor, bunlara doğruyu söylemek gerekiyor. İslam'ı bilmiyorlar bunlar, Allah'ı bilmiyorlar, Peygamber'i bilmiyorlar. Hayatı biraz zannediyor zamanlar. Yani her sabah otomatik makine gibi belirli saatte kalk, belirli işe git, belirli eğlenceleri yap, belirli basını gazeteyi oku, belirli kanalları izle, maça git, şu bu git. Hayat bu mu? Değil hayat. Değil muhtemelen. Değil hayat. Devam etmeyecek bu hayat bu şekilde. Kimsenin hala kalmıyor. Bir ölüm var. O mezara girmek var. Kişi o kefeni giyecek, insan mezara girecek. Kişi kabre girdiği zaman aynı kişi ama ya. Ruh ölmüyor ki. Ruh ölmüyor. Beden felç oldu yani beden. Hareket etmiyor beden. Bir kişinin bilinci var. Görüyor her şeyi biliyor. Ama değil kımıldamıyor. Göz kapı açılmıyor. Ses yok. Ama kişi kabre girecek. Her şeyi kişi görüyor. Kabirde kişiye soru soracaklar ya. Orası gümrük kapısı ahiretin. Bunun sevgili kardeşlerim, Allah için yardım etsin inşallah. Özellikle şu ahir zamanda Rabbimizleri korusun günahlardan. Lillahi Teala Fatiha.